بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي شريعتنا المنارات والمثال ومشكات الهدايات والكمال هي الحق الذي زاق الدياجي وباء بخزيه الكفر المذال. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزت مندو مؤمنان ورنو دنبي عليه الصلاة والسلام دسيرت درس شروع شوو د نبوت د ابتدایي کلونو بیان شروع و. دا خبره ذکر کېدله چې نبی علیه السلام ته هم دې کفارو ډېر تکلیفونه رسولي دي. د نبی علیه الصلات وسلام په ملا مبارکه باندې دې کفارو ناولتوبونه اچولي دي، خوشایان یې اچولي دي، وینې اچولي دي، لری پې اچولی دی. دا اراده کړې ده چې د نبی علیه السلام په سټ باندې قدمونه کې دي، هغې د پاسه وګرځي. دغه رنګه نبی علیه السلام مرۍ بنده کړې ده، د هغې د قتل کوشش یې کړی دی، د هغه د پی کولو کوشش کړی دی. نو دې درس کې هم بعضی واقعات ذکر کوو چې نبی علیه السلام د دې توحید د پاره کم مشکلات برداشت کړی دي او څومره صبر او استقامت او ثبات څخه کار اخستی دی. د ابن ماجه روایت دی، انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي: جاء جبریل ذات یوم الى رسول الله صلی الله علیه وسلم وهو جالس حزین قد خضب بالدماء قد ضربه بعض اهل مکه. ورزو نبی علیه الصلاه والسلام دی کفار و او دومره سخت او دومره شدید وهلی چې په دې بدن مبارک باندې وینې راغلی وي، په وینو کې لړل شوی او خفه او پریشان ناست و. په دې کې ورته جبریل علیه السلام راغی. کله کله دا حالت په انسان باندې راځي کنه، یو بندي مسلمان وي، یو مجاهد وي، دا د کفار او مرتدینو د خوانه ووهلی شي، په وینو کې لت پت وي، یو توره کوټه کې بند وي او راایسار وي، بهر خلک دغه د حالت نه خبر نه وي چې دغه مجاهد ورور باندې اوس څه تیریږي. نو دغه تکلیف برداشت کول نه وروستا دا خفه ناستی، پریشان ناستی، سوچ او فکر کوي، د مازی یادګارونه د ذهن ترازی او رب العالمین تخپل فریاد کوي، بل چنه امید نه ساتي، د رب العالمین نه تم او امید ساتي، هغه تخپل مشکلات وړاندې کوي چې رب ستا د پاره مې دا هر څه برداشت کړل. نبی علی سلام باندې هم دا حالت راغلی او چې هغه په وینو کې لړل شوی، همدغه توحید په جرم باندې هغه په وینو کې لړل شوی. لکه زنانه چې دي، هغه سره په لاسونو باندې نکریزي خون کوي، دا د رب العالمین سنت دی. هغه د پاره ډولی سیزونه پیدا کړی دي، او د سړو، د رجالو، د مذکرو او د مؤمنانو مجاهدینو په لاس باندې وینې خون کوي. کله د کافر او مرتد او جاسوس علالولو د وجنه د لاس په وینو باندې سوروي، د مرتد په وینو باندې سوروي، او کله بیا د خپل ولګي د الله رب العالمین په لار کې زخمی شي او یا شهید شي، نو دغه خیسته بدن په دې وینو کې لړل شوی وي او دغه سی رب العالمین ته ورشي، په سینه باندې ګولې خوړلې وي، دا سینه پر هر وي، سری وینې په دې ټول جسم باندې بهیدلی وي چې دا د شهادت یو نمونه وي. داسې ښکاري لکه سور ګلاب داسې په وینو باندې سور رب العالمین ته ورشي او یا زخمی شي. نو دا د نبی علیه السلام سنت دی، او دا په سړو کې چې سړی وي هغه سره دغه شان معاملات پیښیږي. نو جبریل علیه السلام راغی نبی علیه السلام ته، فقال مالک، فقال فعل بی هؤلاء وفعلوا. جبریل ورته وویل، ولې ای د الله نبی؟ نبی علیه السلام جواب ورکړ چې د خلکو را سره خو دغه شان کار وکړ، ټوله قصه ورته بیان کړه. قال اتحب ان اوریک آیه؟ قال ارنی. جبریل ورته وویل، زه تاته یو نخه ونخیمه، ستا خوښه نه ده؟ نبی علیه السلام ورته وویل چې وخایه. فنظر الى شجره من وراء الوادي، قال ادع تلك الشجره، فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال قل لها فلترجع، فقال لها فرجعت حتى عادت الى مكانها. وجبريل عليه السلام پوری غاړه په دې خړ کې په دې وادي کې اخوې وونه ولاړه ولري، اغه ته وکتل او نبی عليه السلام ته ویل چې اغه ونه ته आवाज وکړه چې راشه. نبی عليه السلام ورته आवाज وکړه، اغه ونه راغله او د نبی عليه السلام مخ ته ودرېده. به ورته به ته ویل چې وسته ونه ته امر وکړه چې خپل ځی ته لاړه شه. نو دغه ونه خپل ځی ته بیرته لاړه. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم حسبی. نبی عليه السلام ویل چې بس زما د اطمینان لپاره دا خبره کافی و. دا یو معجزه ورته رب العالمین ورکړه، د دې لپاره چې نبی عليه السلام تسلی وشي. ابتدا د اسلام د ټول بوج په نبی عليه السلام باندې پروت دی. دا ټول نظم چې روان کړی د دی دا د الله رب العالمین په فضل سره نبی علی السلام روان کړی دی. دا ټول زور خو په امیر باندې وی کنه، نور خو هر مجاهد یو سر وی او یو سړی وی، د خپل ځان غم کوي خو امیر خو د ټولو غم کوي، د نظام غم کوي، د ملګرو غم کوي، د امکاناتو غم کوي، د اسبابو غم کوي، د دښمنانو په خلاف باندې طرح او پلانونه جوړوي، نوی نوی پیشرفتونو د پاره سوچونه کوي. نو ځکه رب العالمین ورته اطمینان ورکه، او دا د رب سنت دی او د رب قاعده ده. کله چې امتحان ډیر شي نو بیا داسې یو ښه حالت انسان باندې رب العالمین راولي، ځکه دا حالت د رب العالمین د انسان سره او مؤمن بنده سره دا د قبض او بسط په حالت کې وي. کله داسې حالات پرا تنگ کی، کله لږ نرمی پرا ولی، او د دواړو کې خیر دی. عجب لامر المؤمن فان امره كله له خیر، که خوشحالی ورته رسیږي دې کې هم د ده لپاره خیر دی، او که تکلیف ورته رسیږي په ده کې هم د ده لپاره خیر دی. خو چې کله رب العالمین سره تعلق جوړ وي، د رب العالمین په نظام او قانون او توحید باندې روان وي، نو بے پروا نه کوي. ولست ابالی حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي، رب شین شرد خبیب رضی الله عنه په سیرت کې دا روایت ابن ابي شيبم راوړی دی. سنن دارمی کې ذکر شوی دی. ابو يعلى او فاكهي په اخبار مکه کې راوړی دی. امام بيهقي په دلال النبوه کې راوړی دی، او مسند احمد کې هم دا روایت شته دی. د دې روایت په سند کې لږ اختلاف شته. بعضې محققینو دا صحیح کړی دی او قوي کړی دی، او بعضو نورو ویلي دي چې په دې کې د اعمش عنانه ده، او یو علت نیمې پکې بلم بیان کړی دی. دغه رنګه د نور امتحاناتو او اذیتونو سره سره د کفارو به د نبی علیه السلام استهزا کوله، نبی علیه السلام پورې به ټوقی کولی، ځکه دا کفار مختلف پلانونه جوړوي، کله د یو طرف ناراضي، کله د بل طرف ناراضي. بیا ګوري چې کوم امتحان دی ته مؤثر ښکاره شي، کوم حربه ورته مناسبه ښکاره شي، د مسلمانانو په خلاف باندې هماغه حربه استعمالوي. نو د کفارو خو صحابه په وینو کې لمبول، نبی علیه الصلات والسلام وهو. نو دې سره یو بل امتحان هغه دا وکړو چې استهزا کوله، ټوقی به ورپورې کولې، د دې لپاره چې دی تخپل ځان سپک معلوم شي، کم ورته معلوم شي، ځان ذلیل وګڼي، نعوذ بالله، انکسار نفسی پکې پیدا شي، خپل ځان باندې همت ورک شي چې موږ خو هیڅ هم نشو کولای، موږ څه وکړو څه پورې، موږ څوک یو، موږ ته څوک توجه نه کوي. دا ډېر یو سخت امتحان دی. په دې امتحان کې د ټولو نه مخکې ابو جهل و چې د نبی علیه السلام پسې ټوقی کولې او دا دعاګانې به کولې. صحیح بخاری کې دا روایت راغله ده په کتاب التفسیر کې. اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم، ويا لك چرته د اسلام دین ستاده طرف حق وی، نو په موږ باندې د کانو باران راووري، او یا موږ ته دردناک عذاب راکې. داسې بدبخت خلکو دای نه ویلې چې یا الله کدا چیرته حق دین وی نو موږ ته را نصیب کی، نه نه، وی رب العالمین موږ باندې باران وکې، موږ تباه کې، موږ هلاک کې، موږ باندې عذاب راولي. نو الله رب العالمین د آیتونو نازل کړه، وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون وما لهم الا یعذبهم الله وهم یصدون عن المسجد الحرام. رب العالمین وفرمایل چې دا الله رب العالمین سنت او عادت ده، نه دی چې په یو ځای کې، په یو علاقه کې، په یو منطقه کې د نبی علیه السلام موجود وی، پیغمبر دی موجود یو اغه کلی ته او اغه امت ته او اغه علاقه ته دی عذاب ملاو شي، استثالی عذاب دی راشي چې دا ټول خلق تباہ او برباد شي. نه، دا د رب سنت نه دی. نو تاسو باندې چې عذاب ناراضی د دې علت دا نه دی چې تاسو حق پرسته یاست، بلکې د دې علت دا دی چې دلته نبی موجود دی. او دویم علت دا ذکر ک، وما کان الله معذبهم وهم یستغفرون، رب العالمین په تاسو باندې زکه عذاب نراولی زکه چې تاسو منځ کې مستضعفین مسلمانان موجود دی. شپه ورځ د رب العالمین بندگی کوي، رب ته سجدی لګی، د رب طاعت کوي، هغه د برکته په تاسو باندې عذاب ناراضي کنن، نور خو تاسو د عذاب مستحق یاستی، ځکه تاسو خلق د رب العالمین د مسجد نه او د جمعات نه خلق منه کوي. او دغه شان دی آیتونو کې روسته چې رب العالمین خبر ذکر کړی دا. بل روایت راغله د پسونه کبرا د بهقی کې، عبد الله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت ته، هغه د رب العالمین د دې قول په تفسیر کې فرمای، انا کفیناك المستهزئين، یقینا تاسو روزي چا ټوقی کول اے نبی علی السلام، موږ دا غیده لپاره کافی شوی یو. هغه فرمایوي دا مستهزئون څوک، دا ټوقی به چې نبی علی السلام پوری کولې دا کم کم خبيسانو. ایوب په دې کې ولید بن مغیره، بل اسود بن عبد یغوس الزهری، بل اسود بن مطلب، بل ابو زمعه، بل حارس بن عیطل السهمی او عاص بن وائل، دا هغه خلک چې نبی علی السلام پوری به ټوقی کول مجلسونو کې، خلک به ور پوری خندول، خلکو ته به سپک معرفي کول. فاتاه جبريل علیه السلام شکاهم الی رسول الله صلی الله علیه وسلم جبريل عليه السلام راغي نبي عليه السلام ورته شکایت وک فاراه الوليد ابا عمرو ابن المغيره فاومأ جبريل الى ابجله فقال ما صنعت قال كفيته نبي عليه السلام ورته وليد بن مغيره وخدو چې دا د یو استهزاء کيما پسې جبريل عليه السلام ورته اشاره وکړه د اغه د لاس د پیړ رکت غټ رکت اشاره وکړه نبي عليه السلام ته پوسو کتا سو وکړه وایز دې لپاره کافي شوما ثم اراه الاسود ابن المطلب فاومأ جبريل الى عينيه فقال ما صنعت قال كفيته به ورته اسود بن مطلب وخدو چې اغه اسود بن مطلب دې جبريل عليه السلام د اغه سترګو ته اشاره وکړه نبي عليه السلام ته به پوسو کچ تا سو وکړو اغه ویل چې بس ته اخلاص شوې وایز کافي کړې شوما ثم اراه الاسود ابن عبد يغوص الزهريه فاومأ الى راسه فقال ما صنعت قال كفيته به ورته اسود بن عبد يغوص الزهري وخدو جبريل عليه السلام د اغه سر ته اشاره وکړه نبي عليه السلام ته پوسو کچ تا سو وکړو بس وایته اخلاص شوې ومر به العاص بن وائل فاومأ الى اخمصه فقال ما صنعت قال كفيته بعاص بن وائل تیر شو اغه ته اشاره وکړه دا غ د خپې د لاندې زی د خپې چې کم لاندې زی دی د خپې د تلې چې دا د ځمکې سره نه لګي اغه ته اشاره وکړه به نبی علی سلام ته ویل چې واستد اخلاص شوې فاما الوليد بن المغيره فمر برجل من خزاعه وهو يريش نبلا له فاصاب ابجله فقطعها دا دغه اشاري اثر غ داسې راوته چې وليد بن مغيره د خزاعه قبيله یو کس خواته تیرېدو اغه خپل د غشي د سر برابرو نو دغه د غشي د سر د وليد بن مغيره د لاس د غټ رګ کې ولګېدو او دای پریکو او هر چی اسود بن مطلب فعمیا نو اغلون شو بعضی خلک وایي چې د شډون شوی دی او بعضی وایي چې نزل تحت سمورت فجعل يقول يا بني الا تدفعون عني قد قتلت فجعلوا يقولون ما نرى شيئا فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه واذا دی ویونه لاندې کوس شو خپل بچو ته ویل چې تاسو ما ساتنه نه کوي زمان دفاع نه کوي زه خو وجل شوما اغه ورته ویل چې مونږ څه نه ګورو نو دغه شاند چې غوالي تر دې پورې چې د سترګې لاندې شوي او هر چی اسود بن عبد يغوص الزهري فخرج في راسه قروح فمات منها دغه په سر کې داني راو ختلو دا غینه مړ شو او اما الحارس ابن عيطل فاخذه الماء الاصفر في بطنه حتى خرج خرؤه من فيه فمات منها او هر چی حارس بن عيطل نو اغه په خېټه کې زیړی اوبر اوتل تر دې پورې چې دغه ناول توب او دغه د او د سمات چې دای په خله باندې راوته نو د دې ته وجنه مړ شو دا د نبی علی سلام د استهزاء اغه نتیجه و او اما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما اذ دخل في راسه شبرقه حتى امتلأت منها فمات منها او دا حاس بن وائل چې دا یو ورځ روانو د دې په سر کې ازغیدار بوټی نه نوته تر دې پورې چې دا په دې ټول سر کې خور شو او د دې وجنه مړ شو وقال غيره فركب الى الطائف على حمار فربض به على شبرقه فدخلت في اخمص قدمه شوكه فقتلته بعض نور خلق وي دا خبره کوي چې دا طائف ته روانو په خپل خر باندې ناستو په غ باندې سورو نو دغه خر لاړو او ازغیدار بوټی کې کیناستو نو د دې د خپل لاندې تل چیو په دې کې یو ازغین نه وته او د اغه د وجنه دا مړ شو دا د اسنن الکبرى د بهقی روایت ته په بهقی کې د دې په سند کې احمد بن یوسف په نوم باندې یو کس ته چې دا غي ترجمه نه ده معلومه خو امام زاهبی رحم الله دا په سیرۃ النبویہ کې صحیح کړی دی حضرت مند ورونو دا د نبی علی سلام د مستهزئین حال شو چې رب العالمین په دې دنیا کې مزری لکړه او آخرت کې خور سره خامخه کلک حساب کوي نو دا یاد وساتئ چا چې مجاهدینو پورې ټوکی کړی دی چا چې دی فقیرانو مهاجرینو پورې ټوکی کړی دی چا چې دغه مسلمانانو پورې ټوکی کړی دی مجاهدینو پورې ټوکی کړی دی اسلامي نظام پورې ټوکی کړی دی دغه خلق رب العالمین په داسې سخت عذابونو سره رانیولې دي چې ټول عمر به په کړي دوسره تیر کړي دي او ډیر په ذلت مرګ باندې مړ شوی دي او آخرت حساب خو رب العالمین خامخه کوي الته خو سم زری لکې نو اے مجاهدینو ورونو اے مسلمانانو ورونو کچیر د کفار او د مرتدین راولګي او منګو تاسو پسې استزاګانی شروع کی زمنګو تاسو سپکاوي شروع کی نو ګوره چیرته د خپل مسیر نوانه وړي کمزوري نشي او چیرته حوصله کمزوري نشي دغه امتحان په نبی علی سلام باندې هم راغله دي په مجلسونو کې هغه پسې ټوکی شوی دي صحابه پورې ټوکی شوی دي سره د دې چې دا امتحان کله کله په انسان باندې ډیر درون تمام شي خدای رب العالمین په توفیق سره چې انسان لګ استقامت وکي رب العالمین په دې امتحان کې کامیاب وي ان شاء الله پراتلون کې درس کې هم د استهزاء امتحان په اړه باندې لګ بحث کوو او بیا مخ کې زود الله رب العالمین په توفیق سره الله رب العالمین دې موږ تاسو ته په هر عمل کې د نبی علی سلام د اتباع او نقش قدم باندې د تګ توفیق را نصیب کی امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.